Szkody na dni otwarte od 20 do 25 października na wspólne świętowanie i słodkie upominki. Szczegóły oferty w salonach Szkody. Szkoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17-13 października. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Zabijanie i niszczenie skończyło się. Zakładnicy i więźniowie zostali uwolnieni, podkreśla, odnosząc się do porozumienia Izrael-Hamas, szef polskiej dyplomacji. Specjalny dron pomaga ocenić, jak wielkie jest nielegalne wysypisko odpadów w Łódzkiem. Dawny tor kolarski warszawskiego klubu Orzeł wpisany do rejestru zabytków. Polska zadowolona z zawieszenia broni między Izraelem i Hamasem. Stanowisko przekazał szef dyplomacji Radosław Sikorski i podkreślił, że jako państwo jesteśmy uradowani, że póki co zabijanie i niszczenie skończyło się, a zakładnicy i więźniowie zostali uwolnieni. Polska jest zwolennikiem rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie oraz potępia zarówno terroryzm Hamasu, jak i nadużycia siły ze strony Izraela, mówi wicepremier. Ma też nadzieję na szybkie rozpoczęcie odbudowy zniszczeń w Strefie Gazy i zakłada, że nie dojdzie do wysiedlenia palestyńskiej ludności z tego rejonu. Ponieważ mieszkańcy Gazy już wrócili do ruin swoich domów, to wydaje mi się już rozstrzyga pewne podejrzenie, które było w tle reakcji na wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Mianowicie Palestyńczycy nigdzie nie zostaną przesiedleni. A skoro tak, to dwa kilkumilionowe narody w mniej więcej tym samym obszarze geograficznym muszą znaleźć sposób na życie obok siebie w godności. W Stanach Zjednoczonych nie tylko republikanie, ale i demokraci chwalą Donalda Trumpa za doprowadzenie do porozumienia między Hamasem a Izraelem. Były doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego mówi, że zasługuje na uznanie. Z Waszyngtonu Mark Wapuski. Jake Sullivan podkreślił, że osiągnięcie porozumienia wymagało determinacji i ogromnej pracy oraz że na sukces złożyły się wysiłki wielu osób, w tym doradców Trumpa, Steve'a Witkoffa, Jareda Kushnera i sekretarza stanu Marco Rubio. Z kolei senator z Arizony Mark Kelly w rozmowie z CNN stwierdził, że Trump zasługuje na dużo uznania, bo to on wypracował ten układ i wysłał swoich negocjatorów na Bliski Wschód. Zadowolenie z porozumienia wyraził też publicznie były prezydent Barack Obama. Po 2 latach niewyobrażalnych strat i cierpień dla izraelskich rodzin i mieszkańców Gazy wszyscy powinniśmy czuć się zachęceni i odczuwać ulgę, że koniec konfliktu jest bliski oraz że niezbędna pomoc może zacząć docierać do mieszkańców Gazy, których życie zostało zrujnowane, stwierdził były prezydent Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Porozumienie na Bliskim Wschodzie i wystąpienie Donalda Trumpa w izraelskim parlamencie już za pół godziny będzie tematem Pulsu Trójki. Kolejna kontrola nielegalnego składowiska odpadów w Brończynie w województwie łódzkim. Na miejscu pracuje specjalistyczny dron, który z powietrza sprawdza skalę zanieczyszczeń i liczbę zalegających tam tekstyliów i tworzyw sztucznych. Jak relacjonuje Katarzyna Muszyńska, to jedno z największych nielegalnych składowisk w Łódzkiem. To kolejny etap działań po ubiegłorocznym śledztwie, które zakończyło się aktem oskarżenia wobec właściciela terenu. Władze gminy na bieżąco monitorują sytuację. Piotr Świderski, burmistrz Błaszek. W tej chwili wojewódzki inspektor ochrony środowiska z Łodzi szacuje, jaka jest skala tych składowanych tekstyli, ponieważ wszyscy wiemy, że w ciągu roku tych odpadów przybyło. Wiem, że dzisiaj specjalny dron został przetransportowany tutaj z odpowiednim wozem, który będzie w stanie po tych analizach, których dokona tych zdjęć i przelotów, będą mogli policzyć, jaki jest faktyczny zakres tych w tonach składowanych tych tekstyli. Burmistrz Błaszek przyznaje, że koszt uprzątnięcia składowiska może być dla samorządu ogromnym obciążeniem. Dron ma pomóc ocenić, jakie działania trzeba będzie podjąć w najbliższych tygodniach. Polski pawilon na Expo 2025 w Osace wyprzedził Austrię i Filipiny i otrzymał złoty medal za projekt i koncepcję tematyczną wystawy. Ekspozycja składająca się z interaktywnych instalacji artystycznych została zaprojektowana z myślą o japońskich odbiorcach. Przez ponad 2 lata rozwijaliśmy ją, tworząc wyjątkowe doświadczenie, które ma podłoże merytoryczne, ale też dostarcza zwiedzającym bardzo wielu atrakcji zmysłowych. W pawilonie Polski pięknie pachnie, w pawilonie Polski słyszymy specjalnie skomponowaną do tego miejsca muzykę. Mówi Marta Ostrowska z zespołu Polski na Expo. Wystawa światowa w Osace dobiega właśnie końca. Nasz pawilon odwiedziło ponad 1 100 000 gości. Do rejestru zabytków wpisany został historyczny tor kolarski robotniczego klubu sportowego Orzeł w Warszawie. Jak informuje mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Podkreśla, że do naszych czasów nie zachował się żaden z torów kolarskich wybudowanych przed 1939 rokiem, a zespół przy ulicy Podskarbińskiej zrealizowany na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku to nie tylko nieliczny taki obiekt, który się zachował, ale też dziedzictwo powojennego modernizmu. Tor został zbudowany z inicjatywy społecznej. Według projektu Janusza Kalbarczyka został otwarty w maju 1972 roku. I jeszcze jedna pilna informacja. Pakt migracyjny ma spaść z programu Komisji Europejskiej w tym tygodniu, ustaliła nasza korespondentka Beata Płomecka. Trwa spotkanie szefów gabinetów unijnych komisarzy. Więcej o tym powiemy w kolejnych serwisach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Trwa fatalna passa Magdy Linet. Nasza tenisistka nie potrafi wygrać meczu od 2 miesięcy, a startuje w kolejnych turniejach regularnie. Tym razem odpadła w pierwszej rundzie imprezy WTA w Ningbo, mieście o 10-milionowej populacji z potężnym portem nad Morzem Wschodniochińskim. Uległa tu 3-6 i 2-6 Szwajcarce Belindzie Bencic. Wyspomowczym 1-2 piłkarze reprezentacji Czech we wczorajszym spotkaniu eliminacji mundialu. Ta porażka została okrzyknięta u naszych południowych sąsiadów najbardziej wstydliwą w historii czeskiej federacji. Przypomniano, że Wyspomowcze liczą ledwie 55 tysięcy mieszkańców. Opinię publiczną przepraszał dziś dyrektor kadry Paweł Nedved, zdobywca złotej piłki w roku 2003. W czeskim futbolu to człowiek instytucja. Za takiego w rumuńskim najwyraźniej uważa się Edward Iordanescu. Obecny trener warszawskiej Legii w przeszłości prowadził kadrę narodową swojego kraju i podobno był przymierzany, żeby wrócić na to stanowisko. Sądząc po jego brawurowych poczynaniach w Warszawie, musiało być coś na rzeczy, ale jak to w życiu bywa, nie wszystkie plany wypalają. Rumuni pokonali wczoraj też w kwalifikacjach Mistrzostw Świata silną Austrię, pozostają w grze o mundial, a pozycja dotychczasowego szkoleniowca, zresztą w przeszłości znakomitego trenera Mircei Lucescu, znów jest stabilna. Swoją drogą ma już 80 lat. Gratulujemy formy. Zaczynaliśmy od tenisa, a tenisem serwis zakończymy, tyle że stołowym. Nasi pingpongiści od fal startu rozpoczęli drużynowe Mistrzostwa Europy. 2-3 przegrali z Belgami i żeby pozostać w turnieju muszą jutro pokonać Finów. W nocy zachmurzenie ma być duże, jutro w ciągu dnia też duże, całkowite. Ale za to będą przejaśnienia na północy, wschodzie i w centrum. Temperatura maksymalna jutro od 7 do 12 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 7,5 minuty po godzinie 17. Karolina Gonet, Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Już za kilka chwil w programie trzecim pomnik, który odzyskał głowę po kilkudziesięciu latach, a także... You too. New Year's Day to teraz w programie trzecim. Państwo dzwonią pod 2 dwójki i 7 trójek. Tutaj taki pomysł wpadł, żeby nałożyć dodatkowe opłaty na sprzedawany alkohol w nocy. Tu chyba jest brak zrozumienia, że alkoholizm to jest choroba, to jest jedna sprawa, a druga to tak jakby nałożyć dodatkowe opłaty na handlarzy bronią, żeby działać na rzecz pokoju. Trochę mi się to nie klei. 2 dwójki, 7 trójek. Czekamy na komentarze w tej sprawie. Changes on New Year's Day. 12 minut po godzinie 17, tu program trzeci Polskiego Radia. Afryka pęka, całkiem dosłownie. Pod powierzchnię tego kontynentu spróbowała zajrzeć Karolina Gonet, a to dlatego, że w miejscu, gdzie dziś rozciągają się sawanny, pustynie i wulkany, za miliony lat ma powstać nowy ocean. Pod powierzchnią wschodniej Afryki trwa nieustanny ruch. Ziemia pęka, rozciąga się i drży. W głębi kontynentu zaczyna się coś, co można nazwać narodzinami nowego oceanu. Z roku na rok ziemia w tym regionie rozsuwa się coraz bardziej, a w szczelinach powstają nowe przestrzenie, które z czasem mogą wypełnić się wodą. Ale dla naszej planety to nic nowego. Podział Afryki w zapisie geologicznym my obserwujemy od milionów lat. Profesor Marek Lewandowski, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Efektem procesu rozpadu Afryki jest na przykład Morze Czerwone, dlatego że jego dno jest zbudowane ze skał oceanicznych, a nie ze skał kontynentalnych. Tak jak dziś wody Oceanu Indyjskiego wlewają się w Zatokę Adeńską i Morze Czerwone, tak za jakiś czas w skali geologicznej podobny los może czekać wnętrze Afryki. Rozstępująca się ziemia tworzy długie doliny i pęknięcia, które powoli, ale nieuchronnie powiększają się. Odjedzie nam na wschód Jemen, czyli Sudanu, tak jak odjechał Madagaskar. I to jest kolejny etap otwierania czy pękania kontynentu afrykańskiego. Tyle, że jest to proces znowu, który będzie trwał jeszcze wiele milionów lat, zanim zaistnieje coś, co możemy uznać za dwa odrębne lądy. Profesor Jan Szrek, Państwowy Instytut Geologiczny. Na razie widzimy wielką dolinę ryftową ciągnącą się od Egiptu aż po Mozambik, tak południkowo. Ona w jednych miejscach jest już zalana wodą, w innych miejscach jest to dopiero taka wielka dolina, która ciągnie się przez tysiące kilometrów. Dzieje się tak dlatego, że w Ziemi mamy bardzo silny gradient temperatury. I ta różnica temperatur powoduje, że wszystko, co jest nad jądrem do powierzchni Ziemi, ulega przemieszczaniu, dlatego że rozgrzane blisko jądra Ziemi skały są gorące, a przez to lżejsze, bo są rozszerzone, mają trochę większą objętość, są lżejsze, idą ku górze, a napotykając powierzchnię Ziemi, rozpływają się na boki, będąc odpowiedzialnymi za ruch płyt litosferycznych, a na tych płytach są również kontynenty, a zatem kontynenty wędrują razem z płytami. Rozpad Afryki to nie tylko zjawisko geologiczne, to również przyszłe wyzwanie dla ludzi. Zmiany w strukturze gruntu, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, już dziś odczuwają je mieszkańcy Etiopii czy Kenii. Pęknięcia pojawiają się nagle, przecinając drogi, pola uprawne, a nawet całe wsie. Samo oddzielenie tej wschodniej części Afryki od części zachodniej, tej większej, będzie miało również długofalowe skutki, ponieważ na pewno zmieni regionalnie, a może nawet ponadregionalnie klimat w tej części i w tym samym na faunę, florę, która będzie kiedyś zasiedlała wybrzeża tego nowo powstałego oceanu. Mieszkańcy Afryki nie muszą jeszcze pakować walizek. Uspokajamy, nowy ocean nie powstanie za naszego życia. Potrzeba na to co najmniej kilku milionów lat. 5, a może nawet 10. Już się nie mogę doczekać. 17:15 w Trójce, teraz Ślad. Ars Latrans Orchestra. Chcę się chodzić, a kiedy wypowiem ostatnie zdanie i palący oddech zastygnie mi w gardle, przypominam sobie, po nas nic nie zostanie, tylko słowa dwa, na zimnej skale ciepłych usta, po nas nic nie zostanie. Stać w słowo klucz i nie ma co się bronić. O wino, maski, jak uparty bluszcz, żeby mnie oswoić. Mogę uciekać przed wami, wejść w inną skórę, żebyście nie poznali. Ja dalej mam to samo imię. 18 minut po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym teraz już historia absolutnie wyjątkowa. To będzie historia głowy pewnej rzeźby, która znalazła się zupełnym przypadkiem w parku. Zabytkowa rzeźba stała bez głowy parę dziesiąt lat, no ale sytuacja uległa już zmianie. Głowa trafiła z powrotem na szyję. I o tym porozmawiam z Katarzyną Sielicką, kierowniczką działu muzealno-edukacyjnego Zamku Książ. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, jak to się w ogóle stało, że rzeźba przez tyle lat stała bez głowy? Czy to było tak, że nikt tej głowy nie szukał? Jak to się działo? Szukamy cały czas, a przynajmniej od tych 30 lat, kiedy zamkiem zarządza spółka Zamek Książ, i to szukamy nie tylko tej głowy, ale jak pewnie słuchacze doskonale się orientują, Zamek Książ miał bardzo trudne ostatnie lata II wojny światowej, kiedy działała w nim organizacja nazistowska, organizacja budowlana Totta, która zajmowała się przebudową zamku na kwaterę główną Adolfa Hitlera, i wtedy też bardzo dużo dokonano dewastacji w zamku, a mianowicie usuwania i niszczenia wyposażenia i elementów wystroju zamkowych wnętrz. I to nie tylko ta jedna historia była taka, ponieważ pierwszy rok ten powojenny zamek nie trafił bezpośrednio po zakończeniu wojny pod administrację polską, tylko jeszcze przez rok pozostawał w rękach armii radzieckiej, i ta sama dewastacja jeszcze na większą skalę miała miejsce. I tak naprawdę dopiero od lat 60. czy 70. można mówić o zabezpieczeniu Zamku Książ. Zabezpieczeniu pod takim względem, że już nie było tam wolnego dostępu na takiej zasadzie, że każdy mógł przyjść i wynieść z zamku, co chciał, lub dokonać jakiejś niszczeń. Na przykład jakąś głowę jakiejś rzeźby mógł sobie ktoś wcześniej wejść i zabrać. Tak, na przykład głowę rzeźby i bardzo dużo innych elementów, głównie właśnie kamieniarki, a więc elementów rzeźb, ale też wystroju wnętrz, takich jak chociażby żebra sklepienne, nawet takie elementy. I one systematycznie od kilkunastu już lat do zamku w jakiś sposób powracają. To głównie są takie dwie drogi, albo pracownicy po prostu penetrując ten teren przy zamku, a trzeba pamiętać, że Park Książański jest ogromny. No i w tym parku właśnie ta głowa została znaleziona, musimy o tym wspomnieć. Dokładnie tak. Zamek jest położony na skalnym cyplu, na wysokości 400 metrów ponad wąwozem rzeki Pełcznicy. W związku z tym bardzo łatwo podczas takich aktów dewastacji te elementy, takie jak chociażby nawet głowy rzeźb, były po prostu wyrzucane z okien zamku, z zamkowych tarasów, i one staczały się właśnie w dół tego wąwozu Pełcznicy. Stąd właśnie tam, na zboczach tego wąwozu, odnajdywane są najczęściej jakieś elementy. Aczkolwiek tak spektakularnego znaleziska, jak właśnie głowa, tak, która jest bardzo takim, można powiedzieć, przemawiającym do wyobraźni elementem, dużo bardziej niż jakiś fragment żebra sklepiennego, do tej pory nie mieliśmy. Ale to może wystarczyłoby po prostu jakoś solidnie przegrabić ten park i znalazłoby się więcej takich głów. Oj, powiem Państwu, że park jest grabiony codziennie przez sztab pracowników naszego działu zieleni, więc to się dzieje przez cały czas. Ale tak jak mówię, jest mnóstwo miejsc niedostępnych, mnóstwo miejsc zarośniętych. Jest bardzo duża pokrywa, chociażby liścik. Mówimy też o rezerwacie przyrody, tak? Więc tam nie ma takiej intensywnej gospodarki, tylko taka bardzo zachowawcza. Więc ja podejrzewam, że tych przedmiotów tam jest jeszcze dużo, o czym świadczy chociażby fakt, że po tym, jak tę informację wypuściliśmy medialnie, to już od tamtego momentu mamy dwa zgłoszenia do weryfikacji od właśnie ludzi, turystów, mieszkańców, którzy chodząc po parku też udało im się coś wypatrzeć, i po prostu odpowiadając niejako poniekąd na nasz apel o to, że coś jeszcze tam jest do odnalezienia, teraz dwie osoby się do nas zgłosiły i jesteśmy właśnie w trakcie weryfikacji takich informacji. No to ja mogę tylko Państwu życzyć owocnych poszukiwań i proszę pamiętać, że te rzeczy znalezione na terenie parku, w parku albo w zamku muszą zostać. Nie zabieramy ich do domu. Opowiadała Katarzyna Sielicka, kierowniczka działu muzealno-edukacyjnego Zamku Książ. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two.

Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ostatnie dni celebracji 130 lat Skody. Spraw sobie prezent i skonfiguruj swoje nowe auto. Wszystkie modele Skody są teraz w urodzinowej ofercie. Koniecznie sprawdź wersję Edition 130 i ciesz się korzyściami aż do 24 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody na dni otwarte od 20 do 25 października na wspólne świętowanie i słodkie upominki. Szczegóły oferty w salonach Skody. Skoda. Marian, Mariolka się zastanawia, gdzie najlepiej zrealizować bon dla nauczyciela na zakup laptopa. No to ja jej mówię, że oczywiście w Media Expert. No dokładnie, mają duży wybór laptopów z bezpiecznym systemem Windows 11. I uwaga, dodają prezent za złotówkę. Program antywirusowy, myszkę i voucher o wartości 150 zł. No tak, a do tego laptop skonfigurują i przygotują do pracy. Ale musi się śpieszyć. Bon dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca tego roku. No, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. W Trójce Agnieszka Laskowska i goście. Puls Trójki. A w studiu pan Maciej Kozłowski, były ambasador Polski w Izraelu. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. Jest z nami też dzisiaj zdalnie dziennikarka polityki i autorka bloga Orient Express Agnieszka Zagner, która jest w Izraelu. Jest pani w Jerozolimie, pani redaktor, z tego co wiem. Tak, już dobry wieczór, dzień dobry. Już jestem w Jerozolimie, chociaż byłam dzisiaj przez wiele godzin w telewizji również. I właśnie o ten Tel Awiw chcę zapytać, bo rano na Placu Zakładników, taką nazwę nieformalną zyskał Tel Awiwski plac, gdzie spotykały się rodziny, przyjaciele, ale też po prostu zwyczajni Izraelczycy zakładników porwanych przez terrorystów z Hamasu 7 października 2023 roku. Była pani na tym placu, czekając na oficjalne potwierdzenie, że 20 żywych porwanych, to sami mężczyźni dzisiaj, wróciło do domów, wróciło do swoich rodzin. Jaka była atmosfera w Tel Awiwie i jakie nastroje panują teraz w Izraelu? No, atmosfera była niesamowita. Ja byłam na tym placu 2 dni wcześniej, to znaczy w sobotę. Wtedy był taki nastrój oczekiwania, wyczekiwania, pewnej nadziei, ale też nie do końca pewności, że to wszystko się wydarzy. Natomiast dzisiaj była jakaś eksplozja radości, mam wrażenie. Zwłaszcza kiedy nad głowami uczestników tego wiecu pojawiły się helikoptery. Zostało ogłoszone ze sceny, że na pokładzie tych helikopterów są uwolnieni zakładnicy, którzy zostali odwiezieni do bliskich szpitali. Więc to było bardzo wzruszające. Ludzie się zerwali z miejsc, zaczęli bić brawa. Więc ta emocja była na pewno duża. Chociaż mam też takie wrażenie, że trochę te łzy radości trochę się mieszały z goryczą, dlatego że ludzie mają świadomość, że no niestety nie wszyscy wracają żywi. Ponadto jest taki nastrój, że tę umowę można było osiągnąć wcześniej, jeszcze w zeszłym roku. Być może to mogło zaoszczędzić życie części zakładników, na pewno wielu żołnierzy izraelskich. Więc po stronie Izraelczyków jest takie pomieszanie uczuć. Z jednej strony na pewno dominującą emocją jest radość. Natomiast z drugiej strony no jest pewna gorycz. W Jerozolimie było troszeczkę inaczej. Ja byłam rano dzisiaj w miejscu, gdzie witało Roma Breslawskiego. Tam zabrali się jego znajomi, część rodziny w Jerozolimie. I tam też było bardzo uroczyście i podniośle. To była jakaś sala gimnastyczna w liceum, do której chodził Rom. I to było też jakoś mocno emocjonujące. A potem podjechałam na chwilę jeszcze pod kancelarię premiera Netanyahu, gdzie też tutaj od wielu miesięcy stoją namioty, gdzie właściwie ludzie nie schodzą z ulicy i pilnują. Przyszło kilkadziesiąt ledwie osób. Jerozolima żyje jednak trochę innym trybem, mam wrażenie. Właśnie kończy się święto Sukkot, zaczyna się święto Simchat Tora i to widać i czuć w Jerozolimie. W Tel Awiwie podchodzili do mnie obcy ludzie. Ludzie pytali, czy to już zakładnicy zostali uwolnieni. I to nawet niekoniecznie na placu zakładników, gdzieś na dworcach, na ulicy po prostu. Więc jakby mam wrażenie, że Tel Awiw bardziej żył sprawą uwolnienia zakładników. Natomiast Jerozolima żyje trochę bardziej wsobnie we własnym świecie. Pani Agnieszko, ale dziękuję. To może nie jest do końca uprawnione. Dziękuję bardzo za tę relację, za to, że była Pani świadkiem tych wydarzeń, z którymi wszyscy, nie tylko Izrael, ale cały świat wiąże ogromne nadzieje. Agnieszka Zagner, dziennikarka polityki, autorka bloga Orient Express, była z nami, łączyła się z Jerozolimy. A w studiu, przypomnę, były ambasador Polski w Izraelu, pan Maciej Kozłowski. Panie ambasadorze, taka gorzka radość też z tej relacji dziennikarki polityki to przebijało, ale znając Bliski Wschód, czy pan gotów jest zaryzykować stwierdzenie, że coś jest inaczej tym razem, że jest jakaś nadzieja na pokój, na przynajmniej dłuższe, trwalsze zawieszenie broni? I ja wiem, że nadzieja umiera ostatnia. No więc muszę powiedzieć, że tak jak mówiłem jeszcze dwa tygodnie temu, czy tydzień temu, że szanse na zawarcie pokoju są 50-50, dalej to podtrzymuję. Ta część pierwsza porozumienia 20-punktowego była najłatwiejsza do wykonania. Oczywiście wymagało to ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych bardzo ostrej dyplomacji, przede wszystkim w stosunku do premiera Netanyahu, który musiał się zgodzić na wycofanie wojska, zanim zakładnicy zostaną uwolnieni, a to było tym punktem spornym w czasie tych rokowań. Długo Netanyahu się na to nie zgadzał. Długo się na to nie zgadzał. W końcu się na to musiał zgodzić. No i ta część, która wywołała tą euforię w Izraelu, czyli zwolnienie zakładników, dokonała się. No i sądzę, że nie ma człowieka na świecie, który nie byłby z tego niezmiernie zadowolony, dlatego że los tych 20 ludzi był dla wielu ludzi na świecie ważny. Nie mówiąc o tym, że oczywiście nie ma w tej chwili bombardowań w Gazie i Izraelczycy nie zabijają Palestyńczyków, co nie znaczy, że w Gazie panuje pokój. Od wczoraj w Gazie trwają walki. Panie ambasadorze, przejdziemy do tych walk, bo to jest bardzo ważny punkt i bardzo ważna rzecz do omówienia, ale gwoli takiego chronologicznego porządku, bo nie każdy musi pamiętać. 7 października terroryści z Hamasu biorą 251 zakładników. Ja muszę wyłączyć telefon. Jeszcze w tej chwili kilka zwracają zarówno ciała zabitych, porwanych, jak i zwracają Izraelowi żywych zakładników kilkakrotnie na przestrzeni tych minionych 2 lat. Ja przypomnę, że w tej grupie porwanych w 23 roku był też Żyd polskiego pochodzenia Aleks Dancik, starszy mężczyzna, który niedokładnie nawet wiemy, kiedy zmarł. Bardzo też zaangażowany w ideę porozumienia między Izraelczykami a Palestyńczykami. Dzisiaj wróciło do domu 20 żywych, ale jest mowa również o 28 ciałach zakładników, którzy zginęli w tej hamasowskiej niewoli. I jak na razie Hamas wstrzymuje się ze zwrotem tych szczątków zakładników. Więc to jest jakieś pewne pierwsze takie potknięcie na tej drodze do rzeczywiście faktycznego zawieszenia broni. I pan wywołał już ten temat walk, które trwają w Gazie. I chciałabym prosić pana, żebyśmy powiedzieli teraz więcej o tym, jak Hamas w jakimś sensie chyba przegrupowuje się, przeorganizowuje się w tej chwili w Gazie i co tam robi? Zacząłbym od tych ciał. Ja tutaj nie obarczałbym za to winą Hamasu. Gaza jest zrujnowana kompletnie. Hamas był w podziemiach. On po prostu, ci przywódcy Hamasu mogą po prostu nie wiedzieć, gdzie są te ciała. No to nie było tak, że tam oni byli w jakimś jednym specjalnym miejscu. Byli przerzucani z miejsca na miejsce. Przecież tam trwały przez ostatnie 2 lata walki. Więc to nie wydaje mi się głównym problemem. Głównym problemem jest to, że to porozumienie zostało zawarte w sposób, który stwarza niebezpieczeństwo, że ono nie będzie dotrzymane. Dlatego, że zostało zawarte porozumienie o zawieszeniu broni i wycofaniu Izraela bez stwierdzenia, kto przejmie kontrolę nad Gazą. I chce to zrobić Hamas. I chce to zrobić Hamas. Mało tego, zrobił to. Będziemy widzieli fizycznie, rodzaj wojny takiej fizycznie to zrobił, ponieważ na terenie Gazy operują różne uzbrojone grupy, część z nich uzbrojona przez Izrael. Nazwano to siłami ludowymi, prawda? Izrael dozbrajał te grupy. Między tymi grupami a Hamasem już wybuchły walki. Hamas, ja myślę, że bardzo duża część Palestyńczyków, te uzbrojone, mówmy sobie szczerze, gangi, uważa za kolaborantów izraelskich. Hamas już zapowiedział, że będzie bezlitosny dla tych kolaborantów. Wyszedł jeden wróg, pojawił się własny, ten wewnętrzny. Pojawił się własny. Także to, co mówił Donald Trump, że nie będzie więcej w Gazie zabijania, no jest nieścisłe, bo jest zabijanie, tylko że to nie Izraelczycy zabijają Palestyńczyków, tylko jedni Palestyńczycy zabijają innych Palestyńczyków, co nie budzi już zainteresowania świata. I wydaje mi się, że gdyby to porozumienie było zawarte bardziej starannie, to znaczy, gdyby najpierw dogadano się co do tych tak zwanych sił stabilizacyjnych, czyli jakiejś międzynarodowej obecności wojskowej, która by przejęła te pozycje, które opuścił Izrael, to wówczas nawet to mogłaby być czysto symboliczna siła, ale to by znaczyło, że jest jakaś międzynarodowa... Ale chyba Amerykanie nie, znaczy przynajmniej Trump nie chce tego zrobić, bo on obiecywał, nikt tego że nie postawi stopy amerykańskiego nikt nie chce wysyłać swoich, nikt nie chce wysyłać swoich żołnierzy do miejsca, gdzie panuje całkowite bezprawie, gdzie cała społeczność jest praktycznie uzbrojona. Mówi się o rozbrojeniu Hamasu. Tam wszyscy są uzbrojeni. A są uzbrojeni, bo muszą dbać o własne życie. Kto będzie pilnował tych transportów z pomocą? Wiemy, że one były napadane i rabowane. Hamas posiada jakąś infrastrukturę, również cywilną. Przecież pamiętajmy, że Hamas to nie było ugrupowanie zbrojne. Hamas to była organizacja społeczna, zawiadująca... Z ambicjami politycznymi, ale też tak jak pan nie mówi, nie tylko z ambicjami, rządził. Mieli swoje służbą zdrowia, oświatą. Budujące drogi, szkoły. Tak, całą infrastrukturą. To był rząd Gazy. Panie ambasadorze, wrócimy za moment do rozmowy, ponieważ jest z nami jeszcze wciąż redaktor Agnieszka Zagner, która jest w Jerozolimie, przypomnę. Pani Agnieszko, proszę tak krótko powiedzieć nam, o tym, o czym tutaj mówi już pan ambasador, czy jest wiara w Izraelczykach, że rzeczywiście, tak jak mówi Trump, nastał kres epoki terroru i śmierci? To znaczy, po stronie izraelskiej mam wrażenie, że jest ta wiara. To znaczy, jeśli rozmawiam z moimi znajomymi Izraelczykami, ale też ludźmi... Chyba straciliśmy połączenie. Tak. Tak jest. Panie ambasadorze, podsumowując już na koniec naszego spotkania w Pulsie Trójki, pan mówi, że zabrakło tej decyzji o siłach stabilizacyjnych, jakichś międzynarodowych, które byłyby w stanie utrzymać pokój. Czy tam jest w ogóle... Utrzymać porządek, ład i porządek. Czy tam jest w ogóle w tej chwili miejsce, przestrzeń na jakiekolwiek... No nie mówmy nawet o pojednaniu, ale uspokojenie sytuacji. Czy Netanyahu będzie chciał to zrobić? Netanyahu został zmuszony przez Trumpa do wycofania sił do tak zwanej żółtej linii. Jest kwestia. Hamas już w tej chwili nie grozi Izraelowi. To znaczy to zniszczenie możliwości ofensywnych Hamasu dokonało się. Hamas przez najbliższy, jak się to ładnie mówi w dyplomacji, dającą się przewidzieć przyszłość, nie jest w stanie zaatakować Izraela. I w tej chwili jakakolwiek atak na Hamas nie miałby już na celu, powiedziałbym, pokonanie groźby terroryzmu. Natomiast Hamas jest w stanie administrować Gazą i jest w stanie przywrócić jakiś ład i porządek. Z tym, że nikt się na to nie chce zgodzić, żeby Hamas się tego podjął. Bo wszyscy chcą, żeby Hamas zniknął, a on nie zniknie. Bo są jeszcze inne siły polityczne też wśród Palestyńczyków. A on nie zniknie, dlatego że on jest tak zrośnięty z tą tkanką społeczną, że on nie zniknie. Jest kwestia, że gdyby były te siły międzynarodowe, to wówczas Hamas musiałby jak gdyby liczyć się z zewnętrznym odbiorem, no i musiałby przynajmniej udawać, że go nie ma. A w tej chwili tego nie udaje. Panie ambasadorze, dziękuję bardzo za to spotkanie i tak naprawdę początek debaty dopiero o przyszłości sytuacji Strefy Gazy. Miejmy nadzieję, że Trump nie jest optymistą na wyrost, chociaż z tego, co pan już nam powiedział, raczej musimy z dużą ostrożnością się tym planom pokojowym na Bliskim Wschodzie przyglądać. Pan ambasador Maciej Kozłowski, były ambasador Polski w Izraelu. Dziękuję za spotkanie. Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia. Puls Trójki. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Dawid Podsiadło zabrał nas w dobrą stronę. 11 minut do godziny 18. Tu program trzeci. Klęska urodzaju na rynku warzyw i owoców. Rolnicy narzekają, że za swój towar dostają niskie ceny w skupach. W sklepach jest on sprzedawany za to po dużo wyższej cenie. Niektórzy z rolników organizują samozbiory, inni rozdają plon za bezcen, jeszcze inni z bezradności nawet je niszczą. A w sklepach? W sklepach drogo. Oj, bardzo drogie, bardzo. Chyba, że jakaś promocja w tych supermarketach, ale tak to bardzo drogie. Zaopatruję się tylko na bazarach od wielu, wielu lat i wiem, jaką sytuację mają rolnicy. Wiem, że ostatnio skarżyli się na bazarkach, że na przykład całe samochody papryk wyrzucają. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski mówi o nadprodukcji. Urodziło się znacznie więcej niż zakładaliśmy na początku. Wydawało się, że ta trudna wiosna będzie miała wpływ na wynik końcowy, jednak to pogoda, która była później, te warunki spowodowały, że w poszczególnych grupach upraw mamy tego towaru znacznie więcej w porównaniu rok do roku. Moim zdaniem to rolnik powinien stanąć przed marketem i sprzedawać. O, i to nie powinno być garane, tylko niech sprzedaje. I chyba mi się wydaje, więcej ludzi by kupiło od rolnika niż w sklepach, prawda? Janusz Terka, Solidarność Rolników Indywidualnych. To, co mówimy jako rolnicy, żeby skracać te łańcuchy dostaw, czyli w sieciach sklepów wielkopowierzchniowych, powinny być półki lokalne, na którym jest żywność od rolników tych miejscowych, żeby to było. Mówi się w tej chwili bardzo dużo o napływie taniej żywności z Unii Europejskiej albo z krajów trzecich. Jeżeli byśmy wprowadzili te półki lokalne, to po jakimś czasie konsumenci szukaliby tej żywności od przysłowego Kowalskiego. Na Wiatracznej w Warszawie szukałam rolników. Czy coś tu znajdę takiego? Tak prosto od rolników? Tak prosto, prosto? Mi się wydaje, że nie. W końcu spotkałam panią Grażynę. Mówi pani, że to jest jedyne stoisko tutaj, tak, z takimi produktami prosto z pola. Tak, niestety już się nie opłaca rolnikom, tylko jest teraz ważna masowa produkcja. Raczej jeden gatunek, a nie taka różnorodność na małym obszarze. No to by musiało kosztować horrendalne sumy. Żeby przetrwać na tym trudnym rynku produktów rolnych. Janusz Terka, Solidarność Rolników Indywidualnych. Trzeba się specjalizować i trzeba zwiększać skalę. I w tej chwili doszło do tego, że ktoś, kto zajmuje się na przykład produkcją warzyw czy owoców, nie jest w stanie poświęcić swój czas po to, żeby jechać właśnie do Warszawy i sprzedać tam na przykład kilka czy kilkanaście kilogramów tych swoich produktów, bo to mu się w tej chwili nie opłaci, bo on musi pilnować tego gospodarstwa, a z drugiej strony nie ma też tych miejsc na tyle dużo, żeby ci rolnicy mogli jeździć i sprzedawać, nie? Ta sprzedaż bezpośrednia, ona się pomaleńku zaczyna odbudowywać, ale na tą chwilę, jak widać, jeszcze nie działa. Rolnicy sami we własnym gronie powinni się organizować w jakieś takie większe grupy, tak? I tu byłoby im pewnie łatwiej. Ja się też nieraz zastanawiałam, bo kiedyś był problem jabłek, tak? Tyle, że nikt z zagranicy po tonę jabłek nie przyjedzie. Gdyby oni się zebrali i ktoś przyjechał po 100 ton, no to już zupełnie co innego. Tematem zajęła się Monika Gosławska. Ministerstwo Rolnictwa sprawdza, czy nie doszło do zmów cenowych, a w czwartek spotkanie związkowców i organizacji rolniczych.